اینه چی گفت؟ قربان شما دل خونم این ماجی بسید من از خواهو جارد دیگه با خدا که بچه اونگه گرفتن دشملو وطن تراشا چی شملی در در پسر ترنا دستور راوڑا مغبا وینی دزڑا دشم لو بطن تجاشا چشم لیتر تک سر کھو ترنا دستور راوڑا مغبا وینی دزڑا Oh, God. شمل و وطن تداشا چی شملی ارتب سا